الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المؤمنون يقول الله جل وعز في محكم تنزيله في سورة الأعراف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نمكت كإيمان بعد يقوم حميد الله جل وعز نكمتك يصال فمجد سلام انتم محمد صلى الله عليه وسلم ليه نمكت كإيمان الله سبحانه وتعالى بتوفيق نوز نرغوم يكوكمشانا من خير نكوكتك كتزانا من مبايا كوكمشانا كمنين ومتوم صلى الله عليه وسلم نكوكتزانا كمنين والشيطان نوينجين وليخالف جي الله سبحانه وتعالى na biidhnillahi katika yale tuliyoandaa kuyazungumza katika siku ya leo tutatoa nasaha an-nushu lillah nasaha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fi ba'd al-masail allati ja'at fi at-tafa'ul wa at-tatayyur katika baadhi ya mas'ala ambayo yameelezwa katika dini yetu kuhusiana na at-tafa'ul wa at-tatayyur masuala ya kujitia nuksi, masuala ya mtu akaona kuwa yeye ana nuksi au kuna siku fulani ina nuksi au kuna sehemu fulani ina nuksi, ina mikosi kwa jina lingine. Jambo hili limekithiri kwa Waislamu, bali limekithiri katika ulimwengu. Itikadi chafu, itikadi mbaya inayokhalifu kitabu cha Allah subhanahu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. nayo ni masala ya watu kuona mikosi na nuksi katika maisha yao. Na suala hili limezungumziwa katika sheria. Yakulu al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, mwanachuoni Ibn Uthaymeen, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, pamoja na wengine katika wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa na awahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa hai katika wao, ameeleza katika kitabu Tauhid wa katika sherehesha kitabu hiki katika masala hayo ya nuksi, ameeleza Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba at-tatayyur maana yake at-tashaumu bimar'iyyin au masmu'in au ma'lum. Maana ya tatayyur wa tafawul ni kujitia nuksi na kujitia mikosi kwa kitu ambacho kinaonekana. Mfano wa kitu chenye kuonekana, mathalan mtu akajitia mikosi kwa kupitia mtu fulani, labda kiwete, kilema, akajitia mikosi kutokana na jambo hilo au kutokana na mtu huyo, kwamba leo nimetoka nyumbani asubuhi na kukutana na huyu, leo siku yangu ya leo itakuwa ina nuksi kwa sababu ya huyu. Au masmui, au kujitia nuksi kwa kitu kinachosikika. Mtu akatoka asubuhi akasikia sauti ya nene fulani ambaye anajulikana ndege huyo, kwamba watu wanajitia mikosi na nuksi kwa ndege huyo, kasema kwamba leo nasikia sauti ya ndege huyu, huyu ndege sauti yake ni nuksi, ima atakufa mtu au itakuwa kadha wa kadha wa kadha, au bimaalumin, kwa kitu chenye kujulikana, kwamba watu wanajua kwamba mwezi fulani unakuwa una nuksi. Mwezi wa 12 mathalan, mwezi wa 12 katika mwaka ni mwezi ambao una nuksi. Ukisafiri katika mwezi huo utapata ajali, ukifanya kadhaa utapata kadhaa. Mwezi huo hauna kheri, biashara haziendi, mambo ni magumu. Au siku ya Jumatatu katika wiki ni siku mbaya, ni siku ya mikosi na mengine yasiyokuwa hayo. Na mambo hayo ya nuksi hatukuyaanza sisi ndio katika imani, ameyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu waliopita kabla yetu, pale alipoeleza Allah fi surati al-A'raf mutakalliman an ashabi Musa au an qaumi Musa. Allah alikuwa akizungumza, azungumza kuhusiana na watu wa Musa alayhi afdalus salati wassalam. Akasema Allah katika surati al-A'raf, fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Watu wa Musa walikuwa na kawaida, wakijiwa na jambo zuri, wakijiwa na khairi, wamepata neema za Allah subhanahu, watoto, mali, wamepata na vingine visivyokuwa hivyo katika mambo yanayofurahisha katika dini zao, katika miji yao, wakipata na mvua na vitu vingine. Qalu lana hadhihi, wanasema haya ni kwa sababu yetu sisi, haya tunayastahili sisi kwa sababu ni mambo mazuri, haya ni kwa sababu yetu sisi ndio sababu ya kupatikana mambo mazuri haya. Wa in tusibhum sayya, lakini wakipata na balaa, wakipata na jambo baya, na mambo mabaya yametafsiriwa hapa maana yake al-qahsu, wakipata na ukame, yani adamu al-matar, mvua hakuna, walbalaya, wakapata na mitihani mbalimbali, vifo, wa qillatu al-amtari wal athmar, matunda ikawa hakuna, mazao ikawa hakuna, wakipata na matatizo kama hayo, yatayaru bi Musa wa man ma'ah, wanajitia nuksi, wanajitia mikosi kwa kupitia Musa na wale waliokuwa pamoja na Musa. Wadai kwamba haya matatizo tuliyokuwa nayo sababu ni kwa sababu Musa ana nuksi, ndio ametusababishia sisi tukapata hii nuksi, ndio tukapata matatizo haya. Yule ana mikosi, yule ndio sababu mpaka sisi tunakuwa tunakosa kupata kheri za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatayaru bi Musa wa Allah, wanajitia mikosi kwa kupitia Musa na wale waliokuwa pamoja nao Musa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama qa'iruhum 'inda Allah, Allah waeleza hivi, hakika hiyo nuksi mnayoidai kwamba mnapata matatizo kwa sababu ya nuksi mlizokuwa nazo au nuksi walizokuwa nazo watu wa Musa, maana al-amra bi khilafi dhalik, jambo liko tofauti. Maana yake Musa na watu wake walikuwa ni watu waheri, hawawezi kusababisha mikosi katika ardhi, bali watasababisha khairi mbalimbali. Inaweza Allah ikawa ni sababu ya kuteremsha khairi kwa sababu yao. Allah akawaambia innama ta'iruhum 'inda Allah, waambieni kwamba hiyo nuksi wanayodai ni kwa Allah. Hakuna nuksi wala hakuna mikosi, hayo wanayodai yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alishayakadiria matatizo yakikushukia, si kwa sababu ya nuksi, si kwa sababu ya ulichokiona au ulichokisikia au kwa sababu ya kile unachokijua kilichozoeleka, kwamba mwezi fulani au siku fulani au wiki fulani katika mwaka inakuwa na matatizo. Si kwa sababu hiyo, ni kwa sababu ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nuksi mnayoidai, mfahamu kwamba ni udhaifu katika imani, mfahamu kwamba ni udhaifu katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nuksi wala hakuna mikosi, bali yote ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoeleza innama ta'iruhum 'inda Allah bal aktharuhum la ya'lamun, isipokuwa wengi katika wao hawafahamu kwamba kadari zote zimepita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka imefikia baadhi ya watu akitoka siku akavaa nguo fulani, asema kwamba nguo fulani ina nuksi, siwezi nikapata chochote kwa nguo hii niliyoivaa, lazima nivae nguo nyingine. Mwingine amekaa dukani kwake, auza kwenye biashara, qadara Allah, mtu wa kwanza katika siku ile amekuja kukopa katika duka lake, sema Allahul musta'an, mtu wa mwanzo kaja kunikopa leo, siku hii na nuksi, sitapata chochote katika siku hii leo kwa sababu ya huyu aliyekuja kunikopa. Hili ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika udhaifu wa imani yako, ni katika udhaifu wa itikadi yako, bali ni katika udhaifu ya kumtegemea kwako Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyokuja kuona katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika Allah subhanahu ameeleza ndani ya surati Yasin maelezo yanayowahusu pia watu wa Musa, pale aliposema Allah واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون واضرب لهم اصحاب مثلا اصحاب القريه وبيمضانوا انا امي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم اتبيمضانوا سيسي اصحاب القريه مفروا خصوصيانا لوقت وكيلي فلان اذ جاءها المرسلون kile kilipojiwa na al-mursalin, na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Udrib lahum mathalan ashab al-qaryati idh ja'aha al-mursalun, walipojiwa na wale mitume wao waliwakataa na kuwabughudhi na kuwasema kwa maneno mabaya, mpaka ikafikia kipindi wale mitume wao wakasema, kuwaambia, kuwarejeshia kauli, wakawaambia inna Allah rabbuna a'lam inna ilaykum lamursalun, qawli kama hiya Allah subhanahu wa ta'ala zayn a'lam Allahu a'lam aw rabbuna a'lam inna ilaykum lamursalun, qawli kama hiya farana hivi, kwamba mola wetu azza wa jal ajua kwamba sisi kwa nyinyi ni mursalun, wama alaina illa albalaghul mubin, si juu yetu sisi isipokuwa kuwafikishieni nyie ujumbe uliokuwa wazi. Wale watu wakasema, na hapa ni mahali shahidi kwa kusudia, wale watu wakasema qalu, ile aya iliyokosea sema qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alaina illa albalaghul mubin. Alafu kisha mitume wao wakawaambia, akawaambia, wanasema wale watu wakawaambia qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قولوا يا زيد إنا تطيرنا بكم, سيسي تنجيونك وتننقصك وسبب يمنيه, إنا تطيرنا بكم, سيسي تنجيونك وتنمكوسك وسبب يمنيه, لئن لم تنتهوا, كما هم قواتا تبيا يا هاي منو يتفكشي هاي ينو تتيا نقصي, كما هم قواتا لنرجمنكم, tunaapa kuwa tutawapigeni mawe, wala yamassannakum minna adhabun alim, na mtapata kutoka kwetu adhabu iliyokuwa inaumiza mno, mtaipata kutoka kwetu. wale watu waliwaeleza nini, waliwajibu nini? Qalu innama ta'irukum ma'akum, waliwajibu wakawaambia hakika mambo yalivyo, hiyo nuksi mnayoidai ma'akum i pamoja nanyi, hiyo nuksi mnayosema kwamba sisi ndio tunakutieni nuksi au sisi watu wanatusababisha mikosi kwenu, hiyo mikosi mnayosema ma'akum i pamoja nanyi. Na kwenye aya hii unaweza ukaona kwa dhahiri kama vile tofautiana na iliyopita. Aya iliyopita yasema kwamba nuksi mnazoziitikadi zote ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii yasema nuksi mnazoziona ni mko pamoja nazo nyie wenyewe, lakini hakuna kupigana katika aya hizi mbili. Ni kweli kabisa yale mnayoitikadi kuwa ni nuksi ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna mwingine aliyekadiria, na wala haisababishwi na ndege wala miti wala kadha wa kadha wa kadha, wala siku wala mwezi wala mwaka, haisababishwi na hayo. Lakini kadhalik ikumbukwe kwamba haya mnayoyaona katika mabaya yanayowafikia katika ukame, maisha magumu, biashara kuwa ngumu, dhiki, kuto kupata mambo kadha wa kadha na neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ijulikane kwa mambo hayo sababu yake ni nyie wenyewe, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura. Kwa hiyo hakuna haja ya kujitia nuksi. Kama ni nuksi ni wewe mwenyewe, wewe ndio nuksi, sio mti wala sio ndege wala sio mwaka wala sio nguo wala sio vilema wala sio chochote. Kama ni nuksi, basi hii nuksi ni wewe mwenyewe ndio nuksi. Allah asemaje katika Al-Qur'an? Asema dhahara al-fasad fil barri wal bahri, sura Ar-Rum, bima kasabat aydin nas, uharibifu umedhihiri, ufisadi umedhihiri, fil barri wal bahri, sehemu za bara umedhihiri ufisadi, sehemu za baharini uharibifu umedhihiri. Yote hayo sababu ya kudhihiri uharibifu, bima kasabat aydin nas, ni kwa sababu ya yale waliyochuma au yaliyochumwa na mikono ya watu. Hayo maelezo ameeleza kwenye sura hii. Kwa hiyo wewe ukiona unadhiki katika maisha, wewe ukiona una taabu, ukiona kadha wa kadha wa kadha katika maisha yako, basi ni kwa yale uliyochuma kwa mikono yako. Kama si jana, basi ni juzi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika msamaha, na umuombe katika khairi zake Allah subhanahu. Lakini si hivyo tu, Allah ameeleza katika surat Al-A'raf, walau anna ahla al-qura amanu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لو watu wakiji fulani wangekuwa na imani ya kweli wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alayhim barakatin min as-samaa wal ardh, tungiwafungulia baraka nyingi kemkem zinazotoka katika mbingu na baraka zinazotoka katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala, kama kweli watu wakiji hiko wangekuwa na imani. ولكن كذبوا لكن هم مكذبيش الله ومن بينغ الله وكم بينغ متوم صلى الله عليه وسلم وكخالف جياياك الله سبحانه وتعالى سيما فأخذناهم بما كانوا يكسبون تلواذيب وسبب يمتن وليقوا في فهنا نعذاب إن كسان يعذاب يدميان نيكسان في عذاب آخرة. Allah subhanahu aweza akawaadhibu watu katika dunia kwa kuwatawalisha mathalan mtawala ambaye ni mbaya, au kwa kuwapa maisha magumu, au kwa kuwasalitishia adui akawa anawacheza nguvu, au kadha wa kadha wa kadha katika haya. Allah subhanahu aweza akawaadhibu watu katika njia kama hizi kwa sababu ya mitihani, sio nuksi. Nuksi ni kumkufuru Allah, nuksi ni kuto kumtegemea Allah, kujitia mikosi ni udhaifu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kumshirikisha Allah azza wa jalla. Kwa intahu khairan lakum, acheni masala ya nuksi, ni jambo hili ni khairi kwa dunia. Na ulitangulia wengi waliokuwa kabla yetu walikuwa wanafanya hivi, na nitatoa mifano katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rawa al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim. الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما ومن بكي حديث من حديث عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه kutoka hadithi ya Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu. Abu Huraira aeleza kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Mtume ameeleza kuambia Waislamu, tena amewaelezea wazi kuhusiana na masala haya nuksi, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la hadwa wala tiara wala hama wala safar. وزاد الإمام مسلم في حديثه ولا نوم ولا غول. رواه الإمام مسلم حديثه يزيدش ومبكى الإمام مسلم. متوم صلى الله عليه وسلم ما يلزق قوامبيا واتو قوامبا قوامبيا لا عدوى هكونا يلي ولا يتكالي واتو قتك ما مكيز يعني قتك قوام مكيزا واتو يتكالي قوام مغنوى ونيوه waweza ukatoka kwa mtu mmoja ukaenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa wenyewe waweza ukatoka kwa mtu mmoja ukaenda kwa mtu mwingine. Watu wa itikadi hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo amelikanusha, akasema hakuna mabwana hilo, hakuna ugonjwa waweza ukahama kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine basi na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikadiria kwa mtu huyu pia atakiwa auwe ugonjwa huo, ndio utaweza ugonjwa ule kwa idhni ya Allah subhanahu, kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ama ugonjwa kama ugonjwa haumiliki wenyewe ukatoka katika sehemu hii kwenda kwa mtu mwingine, illa an yasha Allah, isipokuwa hilo awe amelitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hakuna hiyo hatua. Na aliposema maneno haya masahaba walimuuliza kwamba ya Rasulullah, unaonaje ngamia ambaye hana maradhi akapandwa na ngamia dume ambaye ana maradhi kisha na yule ngamia akapata maradhi? Sio hiyo inatokea? Unaonaje? Au kwa nasi mtaweza tukasema katika mazingira yetu, mazingira yao walitolea ugonjwa huo kwa sababu ulikuwa huko, katika mazingira yetu kuna magonjwa makubwa zaidi ya hayo, watu waambukizana maradhi ya ukimwi na mengine, a'adhallahu minna. Waonaje mtu mwenye ukimwi akaingiliwa na mtu mwingine, mtu ambaye hana ukimwi akaingiliwa na mtu mwenye ukimwi mathalan, la qaddara Allah wala sama Allah, halafu na huyu akapata ukimwi, waonaje hivi? Alipo wasema hakuna mambo ya maambukizi, sisi tunaona tunashuhudia. Sasa walipomtolea mfano kama huo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akawauliza kama ugonjwa wa hama wenyewe kwenda kwa mtu mwingine kwa kuambukiza hivi, akawauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani aliyemwambukiza mkuu wa mwanzo kabisa au mnyama wa mwanzo kwa na ugonjwa huo aliambukizwa na nani? Na swali la msingi, kama mtu wa kwanza kuwa na matatizo hayo au magonjwa hayo aliambukizwa na nani mtu huyo? Kama siko mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake, maradhi ikaingia katika mwili wake. Kwa hiyo kama ilivyokuwa kwa matakwa ya Allah kwa mtu wa mwanzo, basi ndio kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ugonjwa huo utatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Meleweka? Na hili Al-Sheikh Ibn Uthaymeen amelieleza rahimahullah, kwamba sio kwamba ionekane kuwa ni sababu ya watu kutoepuka sababu za maambukizi kama haya, sio sababu. Kwa hiyo hapa haijakanushwa watu kujiepusha na sababu kama hizi, haijakanushwa, lakini ni mtu pamoja na kubakia imani yake kwamba na itikadi yake kwamba ugonjwa hauwezi ukahama kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine isipokuwa kwa idhni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, si wenyewe utatoka. Lakini pia kujiepusha na matatizo kama hayo na maradhi kama hayo kwa njia zilizokuwa za kisheria, pia swala hilo linafaa na linatakiwa, kwa sababu tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulku bi aidikum ila tahluka, msijiangamize wenyewe, msijiingize kwa mikono yenu katika maangamizi. Inna Allah wa ahsinu, na mfanye ihsan, fanyeni wema. Inna Allah yuhibbul muhsin. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la adwa, akakanusha kwamba hakuna kuhama kwa ugonjwa wenyewe bila idhni ya Allah kwenda kwa mtu mwingine, hakuna swala hilo haliwezi kutokea. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala tiara, wala hakuna mambo ya kujitia nuksi kwa ndege. Ile itikadi ya watu ya kujitia nuksi kwa kupitia ndege, hakuna itikadi hiyo. La tiara, hakuna itikadi hiyo. Itikadi hiyo ni bovu, ya watu wanaojitia nuksi kwa ndege. Na hili kwa nini? Kwa sababu la Arabu, Waarabu كانوا اذا سافروا ولقوا كسفير وراوا الطير الفلاني المعروف عندهم وكمونا ديجي فلاني ambaye ni maarufu kwao hajulikana ndege huyo wakamuona aruka kutoka upande fulani aelekea kwenye ule upande wanaokwenda wao tayari kwa hiyo safari hiyo ina nuksi na wanarudi hawawezi wakaiendeleza safari hiyo hawawezi wakaenda safari hiyo wanaona kama safari hii ina nuksi kwa hiyo hapo sio ina mikosi safari hii hatuwezi tukaenda au watafanya jitihada ya kumzuia yule ndege mpaka asiende. Ndio Imamu al-Qahtani alitukataza katika nuni yake, akasema msiwe kama wale ambao azajirina tayra bitayarani, wanaomkataza ndege kuruka. Ndege ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ajirukia. Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Quran, alam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidhun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Hawaoni ndege katika anga safatin wa yaqbidhun, waruka wenyewe, wanakunja mbawa zao na wanazitanua mbawa zao. Hakuna anayeweza kuwazuia ndege yao isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Innal kafiruna illa fi ghurur, makafiri wako katika ghurur, katika kujidanganya kweli kweli. Kwa miongoni mwa vijitu inayomkufuru Allah subhanahu, ndio vijitu kama hiyo ambayo ndege aruka na safari zake na habari zake, wala hana mpango na wewe, aenda kutafuta chakula chake. Wewe waona kwamba ndege huyu aenda kunitilia nuksi mimi huko na kukwenda, kwa siwezi kwenda kwa safari hii. Hii ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, akasema wala buma, na wala hakuna itikadi wanayoitikadi watu kwa buma au hama. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen ametafsiri tafsiri nyingi katika neno hili, lakini moja katika tafasiri akasema wala hama, maana yake hakuna itikadi wanazoziitikadi watu kwa ndege fulani aitwa bundi. Hakuna itikadi hizo. Kuna ndege fulani aitwa bundi, huyu ndege watu wakimuona, Waarabu walikuwa na itikadi ya kwamba ndege huyu maiti akiuliwa au mtu akiuliwa akazikwa, basi mifupa yake ikioza yabadilika ndo ya wabundi sasa. Kisha yule bundi atoka aanza kulia kwa sauti, aenda kulia na kushoto kwa ajili ya kumtafuta mtu ambaye amemuua yule mpaka amlipize kisasi chake, ndio swala hilo linakuwa limekwisha hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakanusha itikadi hiyo, kwamba itikadi hiyo pia ni katika itikadi za kujitia nuksi, haipo. Wallahi laysatil arab بأقبح حال منا. Waarabu katika zama hizo washirikina si kwamba walikuwa na hali mbaya kuliko sisi, si kwamba walikuwa na hali mbaya kuliko sisi, bali sisi tuwezekana tuna hali mbaya kuliko wao katika zama walizokuwa nazo. Kwa sababu leo hii niliitwa sehemu fulani hapa katika mji wa Kondoa, hapa mjini, tena katika mji huu wa Kondoa, na wanafunzi wangu wanieleza hapa kwamba hiyo itikadi ipo, watu wa itikadi wa Uislamu, itikadi ya miti fulani ha yaitwa sijui ngazi si nini, yaitwa hivyo ngazi, nafikiri kama hivyo ngazi. Hiyo miti ni watu wana itikadi mbaya katika miti hiyo, ikiota sehemu ima Allahu a'lam, katika kumbukumbu zangu sasa hivi wasema ikate hiyo miti, kata kabisa, itakusababishia nuksi, ina mtihani, haileti amani, familia haitoelewana, au na maneno kama hayo. Miti haikuwa ngazi, nyinyi mkiishi mtaiona, au mkiulizana mtaambizana hiyo miti kama nimekosea kuita ngazi. Licho sehemu nikaulizwa na mama mmoja, Allah subhana muhifadhi na muongoze katika manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa, niambia vipi miti kweli na athari yoyote, ina athari hiyo miti? Nikamwambia kalla wallah, hizo miti Allah subhanahu ameisakhirisha kwetu tupate kivuli, tupate kuni na vitu vingine. Kisha hii itikadi yatokea wapi? Kisha kuna mahusiano gani kati ya mti na kutokuelewana wewe na mume wako? Kuna mahusiano gani kati ya mti na kufa watu wa nyumba yako? Kuna mahusiano gani? Kuna mahusiano gani na watu wako na itikadi hizo, na hiyo miti yakatwa kwa sababu ya itikadi hizo. Sisi hatukatazi kwamba hiyo miti isikatwe kama si kwa itikadi. Lakini kama kwa itikadi hizo, basi huo ni mshirikina, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni katika kujitia nuksi, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kujitia nuksi kama hiyo. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi hiyo aliendelea kueleza akasema, baada ya kusema wala hama, hakuna itikadi watu wanazoitikadi kwa bundi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala safar, na wala hakuna itikadi watu wanazoitikadi katika mwezi wa Safar. Mwezi huitwa mwezi wa Safar. Waarabu walikuwa hawaozeshani kamwe katika mwezi huo wa Safar. Hawaozeshani. Hakuna ndoa katika mwezi huo. Na wasema kwamba mkiozeshana kwenye mwezi huu, ndoa hiyo inakuwa haina baraka, haina kheri, ina nuksi, haitafika popote ndoa hiyo. Nafikiri na nyie mwaona katika mazingira yetu uliokuwa nayo, kuna baadhi ya miezi hiyo, miezi huwezi ukasikia ndoa daima, huwezi ukasikia miezi hiyo. Sijui Allahu aalam kama watu pia wanaitikadi itikadi kama hizo, lakini kama kukiwa na itikadi kama hizo katika mwezi wowote ule, kwamba watu hawawezi kufanya kitu fulani katika mwezi huo kwa sababu ya kuogopea huo mwezi una nuksi au una kadha wa kadha wa kadha, itikadi hizo zitakuwa ni itikadi za kitafsiri, kama alivyozidisha Imam Muslim katika hadithi yake. Hadithi hii katika mapokezi ya Imam Muslim akasema wala naua wala ghul, hakuna naua, hakuna itikadi za nyota wala ghul, wala hakuna itikadi za vibwengo na vinyamkera. Hakuna ghul, maana kile vibwengo ambao vilikuwa vinawatokea watu. Waarabu walikuwa na hali kama hii katika zamani, kwamba walikuwa katika safari zao kuna baadhi ya vibwengo vinawatokea. Kusema hivi ni vibwengo kwa sababu dini vitu gani? Vitu vya ajabu ajabu, mauzauza yawatokea huko, waona kwamba ni nuksi kadha wa kadha. Haya mambo yote yamekanushwa na sheria ya Uislamu na tumekatazwa Waislamu swala hili. Wallahi, na malizia hutuba yangu ya kwanza kwa kusema maneno haya, nilienda sehemu fulani msikitini, kwenye msikiti, nje ya pale msikiti kuna miti, nje ya ule msikiti kuna miti, ima ni mti mmoja au miti miwili ipo nje ya ule msikiti. Akanishtakia mmoja wa maustadhi msikitini pale, kaniambia umeona hii miti, hii miti hii kuna kitu ambacho yazuia hapa, kuna kadha wa kadha wa kadha hapa kwenye miti hii, kwa tunataka tuikate miti hii, lakini wazee wa msikiti huu wamesema kuwa hatuwezi tukakata miti hii mpaka tutoe mbuzi wawili, kwa sababu hii miti ina sababu fulani, kwa hiyo mpaka tutoe mbuzi wawili ndio tukate miti hii. Swala hilo na itikadi hizo, wallahi ni itikadi za hatari na ni itikadi za haramu. Yani vipi itikadi kama hizi kiwa ni msikiti? Itikadi hizo tukotaka tuzione au tuzisikie kwa watu wajinga kabisa, watu wa mwisho. Lakini itikadi kama hizi ziko zinaonekana msikitini. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Ndio katika imani, katika khutba hii ya pili bado tusisitizia suala la watu kujitia mikosi na nuksi kwa vitu mbalimbali. Suala hilo ni haramu, suala hilo ni ishraku billah, suala hilo ni dalili kwamba halifanywi na Waislamu, lafanywa na watu wanafiki, kama alivyoeleza Allah kwenye aya mwanzo kabisa niliyohitaji ya suratul A'raf. Kule mbele ukisoma aya ile, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja wanafiki, kwamba wanafiki ndio wenye tabia hizo. Katika Waislamu kuna kundi fulani lajitenga pembeni, lajitoa, kwamba kundi hilo ni wanafiki, natoka katika misimamo ya Kiislamu, ndio wenye itikadi za mambo ya kujitia nuksi na mikosi. Si Waislamu ambao wako sahihi na itikadi zao. Uwezekani mtu mwenye akili akajitia mikosi kwa pensi yake anayoivaa mwenyewe. Sema pensi hii nikiivaa bwana hii ndio ninapata, hii pensi ina mambo fulani, napata hela nyingi sana hii pensi nikivaa. Lakini nisipovaa nikavaa ile nyingine, Allahu Akbar, sipati kitu. Amepokea al-Imam Ahmad katika hadithi ya Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم مسيما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك متو يوتي أمباي ميكوسي أو نكسي إتمزوية asifanye haja yake aliyokuwa nayo kwa sababu ya kuogopa mikosi na nuksi ya kitu fulani ikamzuia nuksi au mikosi asifanye haja yake faqad ashraka huyo amemshirikisha Allah subhanahu mtume sallallahu alayhi wasallam hivi katika hadithi ya Imam Ahmad ambayo imetoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma masahaba wakasema kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hali hii yatokea ipo mtu inamjia kabisa kwamba ah mimi kitu fulani kina mikosi anaona kama hivyo kwa hiyo ikitokea hali kama hiyo masahaba wakamuuliza ya rasulullah fama kafaratu dhalik ni ipi kafara ya kitu hicho ni ipi kafara yake ili tusamehewe na Allah kafara yake ni ipi ikimtokea mtu akahisi vile kama kuna mikosi ya kitu fulani nini kafara yake faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kafara yake ni mtu aseme Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk hii ndio kafara yake aseme Allahumma ewe Allah la khaira illa khairuk hakuna khairi isipokuwa khairi zako wewe Allah wala tayra illa tayruk na wala hakuna nuksi isipokuwa ni kadari yako wewe Allah hakuna nuksi isipokuwa kile ulichokipanga wewe Allah wala ilaha ghayruk na wala hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah alafu mtu aendelee na swala lake alilokuwa analifanya bila kuogopa nuksi kwa sababu hakitakukuta isipokuwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu mwingine amekufanya gharama zake atakufanya biashara fulani akamwita mtu amnasihi yule mtu akamwambia bwana ndugu yangu hii biashara hii na kuambia mwezi mmoja tu itakufa hamna kitakachoendelea hamna kadha wa kadha akitoka pale kwenye moyo wake anasema wallahi biashara yangu nataka kuianza tu na nuksi kama hizi basi ikitokea hali kama hii watakiwa useme Allahumma la khaira illa khairuk ewe Allah hakuna khairi isipokuwa khairi yako wewe wala tayra illa tayruk wala hakuna nuksi isipokuwa ni kadari yako wewe wala ilaha ghayruk hakuna naabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah kisha uendelee na swala lako uliko nalifanya na nuksi isikurudishe nyuma ikaacha eti wewe kulifanya swala lako ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح رقابة الصلاة رقابة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله